राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्रीराम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 1952 अनुसार 16 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन किया जाता है, उसमें एक विशेष बात है कि ये अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। अप्राप्ति की प्राप्ति तो अप्राप्ति में परिणत हो जाती है, जैसे संसार की प्राप्ति है, ये अप्राप्ति की प्राप्ति है तो फिर अप्राप्ति में परिणत हो जाएगी। परंतु परमात्मा की प्राप्ति है, वो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, वो अप्राप्ति में परिणत नहीं होगी। कारण के परमात्मा की तरफ से तो सबको परमात्मा की प्राप्ति है, अपनी तरफ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो हमारे को नित्य प्राप्ति है, उस नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है। और संसार की नित्य ही अप्राप्ति है, वो अप्राप्ति से ही अप्राप्त होना है। मानो संसार का त्याग स्वतः संसार हमारे से अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में संसार हमारे से अलग न होता हो। कैसे? आपके हमारे जन्म हुए समय अपना कैसा शरीर था, वो शरीर बदल गया तो बदल गया तो चला गया, तो प्रतीक्षण जा रहा, कोई क्षण ठहरता ही नहीं। और हम वही है जो जन्म के समय था, मैं वही हूँ, वो तो मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है। तो प्रत्येक क्षण शरीर आपसे अलग हो रहा है, नित्य निरंतर अलग हो रहा है, मनु बदल रहा है, आप नहीं बदलते हो। तो नहीं बदलने के साथ बदलने का संग कैसे होगा? तो नित्य ही निवृत्त हो रहा है, इससे ही निवृत्त होना है। संसार तो निवृत्त हो ही रहा है, आप इससे निवृत्त हो जाए अथवा असंगता का अनुभव करें। परिषद माता असंगो ही एवं पुरुषा, ये पुरुष असंग है, असंगता इसका स्वरूप है। और संसार संग इसका है नहीं, ये संग केवल माना है। वो माना हुआ संग जन्म का कारण है, कारण को संगो से सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म कारण गुणों का संग है। तो गुणों ने संग नहीं किया है, ये जीव ने खुद ने ही गुणों का संग किया है। और गुणों के संग से ही ऊंच नीच होनी जाती है, ऊर्ध्वगत संति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगत संति तामसा। गुण संग करे तो इसने गुणों का संग किया, इसलिए इसके ऊपर गुणों से असंग होने की जिम्मेवारी आई है। असंग अपना किया हुआ न होता तो इसके असंग होने की अपने लिए जिम्मेवारी नहीं होती। तो असंग होने का तात्पर्य हम संग रहित हैं। संसार का संग वास्तव में हमारे साथ है नहीं, माना हुआ संग है। संसार के साथ संबंध हमारा माना हुआ है, ये तुम पक्की बात सच्ची है, न मानने से मिट जाता है। ईश्वर देखते हैं गृहस्थ होते हैं संबंध और कुटुंब के साथ, साधु हो गए जो कुटुंब के साथ संबंध हो गया। लड़की होती है अपने माँ बाप के साथ संबंध, और फिर सास ससुर पति उसके साथ संबंध। तो संग अपना बदलते हैं, तो बदलते तो भी जब सच्चा नहीं होता है, अब सच्चा हो तो बताएगा कैसे, ईश्वर संग सच्चा नहीं है। इसमें एक मार्मिक बात याद रखने की है कि संसार का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। चाहता संयोग करते हैं, वियोग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। संयोग अनित्य है, अनित्य के चाहना से दुख पाते हैं। अनित्य की चाहना न करे तो मोह आनंद जैसे स्वाभाविक, संसार का तो वियोग हो ही रहा है। स्थूल दृष्टि से आप हम देखे हैं तो न आपको हम जानते थे न हम आपको जानते थे, वियोग था साफ। फिर संयोग हुआ, वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, अंत में वियोग हो जाएगा। न आपको हम जानेंगे न हमारे को आप जानेंगे। तो वियोग ही नित्य है संसार से और परमात्मा से योग ही नित्य है। इस वास्ते योग का नाम समझ तुम योग उच्चते दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तो परमात्मा का संयोग नित्य, योग हमारा नित्य है। संसार का संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग, इनमें वियोग नित्य है। तो संसार का वियोग नित्य, संसार से अब हम अपने को हटा ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हटाने के दो उपाय है, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है। कर्म योग तो हमारे पास संसार की चीज है वो संसार को दे दें तो कर्मयोग हो जाता है, और संसार की चीज है उससे हम अलग हो जाएं ये सांख्य योग हो गया। चाहे संसार अलग कर दे, संसार को अलग कर दे, चाहे हम अलग हो जाए, ये सांख्य योग कर्मयोग की बात। भक्ति योग हम भगवान में लग जाए तो ये अलग आप साफ हो जाएगा। आप अलग तो होता है ही, हो ही रहा है निरंतर ही। तो सांख्य योग और कर्म योग एक श्रेणी के हैं, भक्ति योग और श्रेणी का है। इस वास्ते लोकेश्विन द्विविधा निष्ठा, ये दो की निष्ठा लोक में है। द्वा ब्रह्म पुरुष हो लोके, ये लौकिक है साधना। ज्ञान योग और कर्मयोग लौकिक साधना है और भक्ति योग की साधना अलौकिक है। द्वा विमोह पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर अक्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्तु अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य मोक्षर अक्षर से अन्य उत्तम पुरुषस्तु अन्य, जिसको परमात्मा कहते हैं। जो लोक त्रैमाश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, सप्तलोकी का भरण पोषण करते वो ईश्वर है। तो भगवान की भक्ति अलौकिक है, निष्ठा लौकिक है। ये लोकेश्वर देना निष्ठा सांख्य योगी कर्मयोगी की, और भक्ति योगी की निष्ठा नहीं है। भक्ति योग तो भगवान निष्ठ होता है ही वो। पहले अपने को अलग समझता था, वो गलती नहीं, गलती मिट गई। इस वास्ते इसकी खुद की निष्ठा नहीं है। भगवान गणपति हो जाए, मां एकम शरणम व्रजागर अहंता सर्व पाप मोक्षा महाशक्ति। तो ये अलौकिक निष्ठा है भक्त की। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तत्व करोति लिप्य पापे न पद्म पत्र सर्व कर्म परमात्मा कर्म यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम् अदर्पणम् तो शुभाशुभ फले में मोक्ष से कर्म बंधन शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे तो केवल भगवान और कोई मेरा नहीं, ये सब कुछ भगवान का ही है। तो भगवान का ही है सब कुछ तो कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ प्रकृति का है तो कल्याण हो जाए, ऐसा संसार का है तो कल्याण हो जाए। सब संसार प्रकृति का ये कर्म ज्ञान योग है, सब संसार का है, सब कुछ ये कर्म योग है और सब कुछ ये भगवान का है, ये ज्ञान योग है, नहीं भक्ति योग है, और अपना है ये जन्म मरण योग, जन्मों मरो जन्मों मरो, ये असत है। भगवान का तो इसमें भगवान मालिक है और प्रकृति इसलिए प्रकृति कारण है, ये कार्य है, और संसार का ये है कि संसार से अलग ये है ये नहीं, ये से संसार अलग नहीं, संसार से ये अलग नहीं, क्षिति जल पाव गगन समीरा पंच रसठी है अधम शरीरा सोतव ये तब आगे शोभा नित जीव नित तुम कहीं लगी रहोगा, ये संसार की है चीज है। तो संसार की मान लो चाहे प्रकृति की मान लो, संसार की मान लो कर्मयोग हो गया, प्रकृति की मान लो ज्ञान योग हो गया, और प्रकृति भगवान की मान लो भक्ति योग हो गया, अपनी मान लो जन्म योग हो, जन्म मरो जन्म मरो। तो इसको अपना मानना ये गलती करी है, इस वास्ते इसका सुधार करने की जिम्मेवारी हमारे पर है। तो स्वाभाविकता है कि संसार तो हमसे अलग हो रहा है, आप से आप ही नित्य निरंतर ये अपनी धुन में बह रहा है। जीवों के शरीर जितने है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, उद्भिज है, स्वेदज है, जरायुज है, अंडज है, सब सबसे संसार अलग हो रहा अपना अपना एक धुन है। वो अपना मान लेते हैं वो मर जाते हैं। तो है जो होना है क्या अनुमान संसार जा रहा है, वो हमारे साथ रहता ही नहीं, और परमात्मा हमारे साथ है वो कभी हमारे से अलग होता ही नहीं। हम संसार को तो अपना मानते हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, ये दोनों उल्टी बातें हैं। इस बारे जन्म हो रहा है ऐसे ही, इस बात से लौकिक वस्तु तो नहीं है हमारी, अपनी मानते हैं, अपने प्रकृति के अनुसार नहीं जाती रहती है, उसको छोड़ना है। विचार के द्वारा छोड़ना ज्ञान योग हो जाएगा, क्रिया के द्वारा छोड़ना कर्म योग हो जाएगा, और भक्ति के द्वारा अर्पण करना भक्ति योग हो जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम पूरी से दर्शनाश, पत्रम पुष्पम फलम पदार्थ अरियत करो से दर्शनाशी क्रिया, पदार्थ क्रिया भगवान का अर्पण कर दिया। सीधी सादी बात है कि हमारा नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है कि हमारे शरीर को हम चाहे जैसा रख सकते हैं, चाहे जैसा बना सकते हैं, चाहे जितना दिन रख सकते हैं बीमार न होने दें, हाथ की बात नहीं, क्योंकि हमारा है नहीं, है ही नहीं हमारा। हमारा और हमारा आधिपत्य चलना चाहिए ना, संसार जब तक शरीर को रखना चाहे रख सकते हैं कि वो हमारा है, तो नहीं रख सकते किसी सिद्ध होते हमारा नहीं है। तो हमारा मानना है ये ही जन्म मरण का कारण है। तो क्या है, क्षमा करे वे शब्द एक और तरह का आता है, ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। हमारा नहीं है उसको हमारा मानना बेईमानी है, और बेईमानी का फल है कि जन्म मरो दुख पाओ। अगर ईमानदारी से करे कि हमारा कुछ नहीं, ना शरीर हमारा है, ना इंद्रिय हमारी है, ना प्राण हमारा है, आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार की सेवा लगा दो तो ये संसार की सेवा में लगने से अपने से अलग हो जाएगा, तो दोनों का फल एक ही होगा। कर्म योग का संसार को सब देने पर आप असंग हो जाएंगे, और ज्ञान योग से आप असंग हो जाएंगे तो संसार संसार सही संसार में हो जाएगा। बात है, चाहे संसार को दे दो कर्मी हो, अपने अलग हो जाओ ज्ञानी हो, और एक भगवान मेरा है, भगवान आपका है, सब कुछ भक्ति हो, जिसको जो सुकून पड़े वो कर लो। एक ध्यान योग भी है, भगवान में मन लगाना, अपन का चिंतन करना, ध्यान योग में अपने को लगा दो तो ये बात है, तो दुख संयोग भी हो, दुखों के साथ आपका वियोग हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और नित्य अप्राप्त से अप्राप्त रहना है, स्वतः सिद्ध बात है ये। इस वास्ते उत्तम सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था उत्तम बताई, क्यों सहजावस्था सहज स्वाभाविक, उसमें करना कुछ नहीं पड़ता, अपने अलग हो गए, अलग का अनुभव करना है, अलग तो हो ही रहा है, उसका अनुभव करना है, ठीक है, हम अलग है। आप तो ऐसे कैसे ही बल पर बाल पड़न थे, आप ऐसे कैसे ही हो, शरीर बदल गया, ये तो बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना है। प्रवाह बह रहा, प्रवाह जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में लीन हो रहा है, ऐसे संसार का प्रवाह सब का सब प्रलय में जा रहा है। एक क्षण के भी कभी विश्राम नहीं देता है, और संसार में परमात्मा, शरीर में आप, ये कभी नहीं जाते, वो रहते ही हरदम। तो इससे अलग हो जाए, चाहे अलग अलग कर दे, और चाहे भगवान के शरण हो जाए, इनमें से चाहे सो कर लो, फल एक होगा सबका। ये सांख्य प्राप्त है स्थानम तद योग गम्य रे, योग योगी द्वारा वही प्राप्त किया जाता है, जो सांख्य योग से प्राप्त होता है। कितनी सुगम सरल बात, संसार को संसार की चीज दे दी बस, और अपना भगवान कहां से, भगवान को अपने आप भगवान को दे दिया। संसार दे दो भगवान में हो जाओगे आप साफ ही, कि भगवान के तो है ही, भगवान से अलग तो हुए नहीं, होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। संसार के साथ अपनापन मानने से भगवान का अपनापन छूट गया, भूल गया, अच्छा दिन हो गया, जो गुप्त हो गया, लुप्त हो गया। संसार सब न मान भगवान के साथ ही तो अपने है ही, इस बात भगवान कहते ममई मान सो जीव लोके भूत सनातन अनादिकाल से सदा से मेरा ही अंश है। करना क्या है कि मन सरसान इंद्रिया नहीं, प्रकृति प्रकृति में स्थित मन जिसे मन है जिसमें सटा, ऐसी इंद्रियों खेलता है, अपनी मानता है, ये अपनी मानता है, यही बंधन है। अपनी थी नहीं, अपनी रहेगी नहीं, ये छूट ही जाएगी, छूट जा रहे से तो मौत होगी, छोड़ देने से मौज हो जाए, इतना फर्क है मौत में मौज में, जबरदस्ती छूटेगी तो मृत्यु करेगी उसको, और अपनी तरफ से छोड़ दिया, मौज आनंद हो गया, स्वयं त्यक्ता ये थे सब अशोक अनंत शांति आनंद आने। प्रत्यक्ष बात है, जितना ये छोड़ देता है उतनी उसको शांति मिल जाती है, और जितना अधिक पकड़ता है उतनी अशांति है। बिल्कुल अनुभव है सबका, कोई ख्याल करते हैं, कोई ख्याल नहीं करते, ये बात अलग है। तो ख्याल करें चाहे ना करें, बात तो यही है, अधिक से अधिक संग्रह करता है तो अधिक देर का आफत है, क्योंकि ये आपकी है नहीं, ये न्याय नहीं है। इस वास्ते भाई कोई जगह ऐसे ध्यान योग हो, भक्ति योग की तरह ही ध्यान योग हो, भगवान का चिंतन कर दे, भगवान के चिंतन करते करते बस तत्काल तत्पर तद्रूप हो जाए, तो संसार भी हो जाएगा। संसार के वियोग हो ही रहा है। अपनी तरफ से पकड़ते हैं, संसार अपनी तरफ से आपको नहीं पकड़ता, आप ही पकड़ते हैं। धन मेरा है, धन नहीं कहता मैं तेरा हूं तू मेरा है, घर है जमीन ज्यादा दूर कुछ नहीं, खुद नहीं पकड़ रखा है। इस बात से छोड़ने की खुद पर ही जिम्मेवारी है। इस बात से जान करके और भगवान से तो हो जाए, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोर मुगट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भक्ति थी, भक्ति निष्ठ भगवत निष्ठ होता है भगत, मैं तो केवल भगवान है और केवल भगवान का हूँ। सेवा करने के लिए भगवान के नाते सबकी सेवा कर रहे हैं, पर हमारा कोई नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारा नहीं, हमारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि संसार के बच्चे संसार को दे दो, संसार के बच्चे संसार को दे दो, कर्मयोग हो गया, संसार के बता दो ज्ञान योग हो गया, संसार कर भगवान को दे कि सब भगवान के हो जाओ, खुद ही सब सही आदि संसार सही थी भगवान को जाओ तो भगवान आप ही ठीक कर लेंगे, अपने पर आपत मिट जाएगी। ये तो सर्वाणी कर्माणी वही शून्य से मत करा, अनन्य नहीं भी योग न मान ध्यान तो वर्ष दे, मेरे मन में वही उपासना करता तेसा समा भवामी नजरात, बहुत जल्दी भगवान उद्धार कर देते हैं, शर्म हो जाए। इस शरणागति को श्रेष्ठ बताया गीता में, सर्वगुहितम सविता गई, सर्वगुहितम एक बार यह है सर्वगुहितम, सबसे गोपनीय बढ़िया बात है कि बस मन माया भव मद भक्त हो मध्याजी मामू सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम अंतर सर्व पापे विमुक्ति स्वामी मास दूसरे से जो चाहते हैं यही जड़ता है, यही बंधन है, यही अनर्थ का मुख है। चाह गई चिंता मटी मन मे परवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुशासन पति शाह बादशाह का बादशाह नारायण।